Ezaugarri ezberdineko 60 tokiko espezie baino gehiago kontatzen dira Euskal Herrian. Eta pentze bakoitzean dagokion zuhaitzak landatuz, onuragarria izan daiteke lurralde mailan ere, aterabide interesgarriak ekartzen dizkiolarik klimari, energiari, ingurumenari, elikadurari edo gizarte erronkari. Orain arte, arlo hortan eraman duten lana esplikatu digu Iker Elosegi Laborantza Ganbarako koordinatzaileak. 35.000 zuhaitz landatuak izan dira, 35 kilometro eta esi, hainiz gehiago bada egiteko, baina garrantzitsua dena da berriz hori abiatzea nunbait. Zuhaitzak landatzea untsa da, baina laborarien dako da lan bat ere bai. Behar dira entreten ditu, adarrak erosten diarik bildu, moztu, ofen, bada ez da bakarrik landatzea. Da, bizidunak dira eta bizi horrekin segitu behar lanean ere bai. Ze zuhaitz mota landatzen duten ere galde egin diogu Iker Elosegiri. Gehienik bertako espeziek ditugu eta lehenesten, eta erraiteko basarana dela, edo elurria dela, edo urritza dela, edo pagoa, lekuka ere bai, gehiago mendi partean, haitza, xatxak, badira, afen, guneka, ze lur mota badean ze balditzen da nel eta eremu hori, espezie batzuk untsa lotuko dira eta beste batzuek ezain untsa. Beraz, horren guruan bada lan bat egiteko. Zenbaki batzuk emaiteko, iaz, kasik, 180.000 euro bildu zituzten kanpainaren karietara, aurrekontuaren 16%. Urriaren 14an hasiko dute kanpaina berria, azaroaren 22an bukatzeko.